Damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy lądują niedaleko od podium. Za chwilę wyniki po konkursie Pucharu Świata w skokach na Mamucie w Oberstdorfie. Będzie zażalenie na decyzję sądu o tymczasowym areszcie dla biznesmenów od sprawy seksafery z posłem, zapowiadają je adwokaci oskarżonych. Upamiętnienia śmierci Borysa Niemcowa w Moskwie chce rosyjska opozycja. Piotr Żyła IV, Kamil Stoch VI w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na Mamucie w Oberstdorfie. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Konkurs zakończył się przed kilkunastoma minutami. Więcej o formie biało-czerwonych powiemy w sporcie za niecałą godzinę. Obrońcy dwóch biznesmenów, Bogdana W. i Wojciecha K., podejrzanych o udzielenie posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej, zapowiadają zażalenie na decyzję łódzkiego sądu o 3-miesięcznym areszcie. Obrońca Piotr Owczarek uważa, że można było zastosować inne środki zapobiegawcze. Zwłaszcza bacząc na to, że zdecydowana większość materiału dowodowego została zgromadzona parę lat temu i jest od tego czasu w rękach prokuratury zabezpieczona. Obrona zdecyduje się na złożenie zażalenia, albowiem wobec tego, że ten materiał jest zgromadzony, zabezpieczony od paru lat, nie istnieje w naszej ocenie zagrożenie utrudniania postępowania i możliwość wpływania na dowody. W sprawę zamieszany jest także trzeci biznesmen, Krzysztof K. Jemu przedstawiono zarzut stręczycielstwa i zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Według prokuratury poseł Stefan Niesiołowski miał w latach 2013-15 wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K. Stefan Niesiołowski zaprzecza posądzeniom o korupcję. W Sejmie jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. Szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka oświadczyła, że Niesiołowski jest gotów się go zrzec. Propozycje ministra kultury są niezgodne z prawem, tak uważa przewodniczący Rady Europejskiego Centrum Solidarności Bogdan Lis. Rada ECS-u po ponad dwugodzinnej naradzie przyjęła uchwałę, w której oceniła negatywnie propozycję resortu o przywróceniu dotacji w wysokości 7 milionów złotych w zamian za wyznaczenie wicedyrektora oraz utworzenie działu imienia Anny Walentynowicz. Uważamy ją za po pierwsze niezgodną z prawem, po drugie nie tylko próbę przejęcia Europejskiego Centrum Solidarności przez środowisko PiS-u. To, co minister Gliński zaproponował, jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku, ale próbą, która jest niezgodna z warunkami, jakie należy w takim przypadku spełnić. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił rano w Trójce, że jego resort chce przywrócić równowagę w finansowaniu centrum. Chodzi o to, żeby ta instytucja nie była wykorzystywana politycznie i partyjnie przez jedną stronę polskiej sceny politycznej, konkretnie przez Platformę Obywatelską, bo wchodzą do tej instytucji nawet bez uprzedzenia dyrektora, kiedy chcą i sobie tam briefingi i konferencje prasowe organizują. To tak jakby Jarosław Kaczyński nagle wszedł bez uprzedzenia do Muzeum Narodowego w Warszawie albo na Zamek Królewski w Warszawie i zrobił konferencję prasową, nie zapowiadając tego nawet dyrektorowi tego muzeum. Takich rzeczy się nie robi. W październiku 2018 roku ministerstwo podjęło decyzję o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 milionów złotych. Rosyjska opozycja chce, aby władze Moskwy upamiętniły śmierć Borysa Niemcowa. Jej liderzy wysłali w tej sprawie list do mera rosyjskiej stolicy. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku. Moskiewski sąd skazał na więzienie morderców opozycyjnego polityka, ale do dzisiaj nie ustalono, kto zlecił zabójstwo. W liście do mera Moskwy opozycja przypomina, że mieszkańcy i goście stolicy od 4 lat składają kwiaty w miejscu, w którym zamordowano Borysa Niemcowa. Na Wielkim Moście Moskwareckim stoją portrety polityka i płoną świece. Opozycjoniści podkreślają, że oburzający jest fakt, iż za zgodą władz co jakiś czas służby komunalne usuwają z mostu wszystkie symbole, które są znakami pamięci o Borysie Niemcowie. W dalszej części listu proszą o ponowne rozpatrzenie wniosku o ustawienie na Wielkim Moście Moskwareckim tablicy pamiątkowej. Podkreślają również, że do tej pory tablicę pamiątkową odsłonięto na ścianie kamienicy, w której mieszkał zastrzelony opozycjonista, a w Waszyngtonie i Wilnie imię Borysa Niemcowa noszą place w centrach obu miast. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

filmuję specjalnie dla telewizji. To będzie wspaniały show. Czy zostaną mi od tego blizny? Thanks for cooperation. Za zgodą zespołu, tak mamy, od 13 października 2007 roku. To jest sygnał tej audycji, wycięty, wzięty z tej wspaniałej piosenki z pierwszego albumu tej grupy. Specjalnie dla telewizji, no i dzisiaj tak nietypowo. Kilka tygodni temu obiecałem, że może się tak właśnie trochę pobawimy, żeby zamiast sygnału była wersja pełna. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, witamy w drugiej godzinie, a najlepszy radiowy adres na świecie oczywiście dla Państwa i do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 12,5 minuty po godzinie 18. Co my tu mamy? Nowy James Blake. The world has shut me out. If I give everything, I'll lose everything. Everything is about me. I am the most important thing. And you really haven't thought all those cyclical thoughts for a while. As it keeps going, I could never be involved. I could never really see in real time. I could never really be involved. And as it keeps on going, I could avoid real time. I could ignore my busy mind. I could avoid contact lies. I could avoid going inside. I could avoid wasting my life. I could avoid. I could avoid 2020 inside. I could avoid standing in line.

my arms wrapped in. Don't know where you start and where I begin. Like I found myself an imaginary friend. And when we stay in, I'm missing everything. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Here they go downtown sunny. Then moving uptown money. Highest never seen, low key as it's been. Fell in love overseas, fell in love like it's easy. Put to sleep without dreams, under the moonbeam. Call you for no reason, hold on like it's greasy. That's it like do it sell, that's it like do it sell. 40 days, 40 nights, feel like a holy night. The lesson's always there, the less is always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there, the less is always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short. Serio? 8 lat temu zapowiadałem na przykład takie utwory jak Unlock czy Limit to Your Love. Jejku, 2011 rok, jego debiut płytowy, no i mamy 8 lat później płytę Assume Form, James Blake. Polecam. To teraz jeszcze przed sesją zespołu Balthazar, mam nadzieję, że Państwo czekają na to wydarzenie, chociaż przyznam, że była nagrywana w bardzo dziwnym i trudnym czasie, naprawdę. No ale o tym za 4 minuty. Sharon Van Etten raz jeszcze, teraz ze swojego nowego albumu. We held hands as we passed the truck. Just a couple of dudes who don't give a fuck. Tap the brakes and we slow down. Just a couple of jokers on the edge of town. In Malibu, in the little red car that don't belong to you. Yeah, that little red number. Driving down the road. I walked in the door. przypomnij mi jutro. Reminds me tomorrow. Będę Państwu przypominał tę płytę, bo im bardziej, im więcej, tym lepiej. Naprawdę, tak mam z tym albumem. Remind Me Tomorrow, czyli nowe dzieło Sharon Van Etten i Malibu, utwór właśnie z tego albumu. 26 minut po 18, to teraz... Ze studia przy Myśliwieckiej 357. To teraz spotkanie z zespołem Balthazar. W związku z nową płytą Fever, tak jest zatytułowana, przyjechali tutaj do Trójki 14 stycznia. To był bardzo trudny czas, bo studio mieliśmy wynajęte na godzinę 14, a tak naprawdę trudno powiedzieć, że oczekiwaliśmy, bo to nie jest to słowo, to nie jest to określenie, ale baliśmy się, jakie wiadomości wtedy mogą przyjść do nas z Gdańska. I niestety w czasie trwania tej audycji mojej tonacji Trójki takie wiadomości niestety nadeszły i niestety musieliśmy je Państwu przekazać. Oni nagrywali to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja byłem tutaj, przeprosiłem wcześniej zespół, że w związku z trudną sytuacją w kraju no prawdopodobnie nie będę mógł z nimi zbyt wiele słów zamienić, bo powinienem dyżurować jednak w studiu. Ale materiał nagrali. Teraz, po pewnym czasie już, kiedy te emocje, mnóstwo złych emocji, mam nadzieję, opadło i poszło w zapomnienie, teraz ten materiał w całości. Balthazar, studio imienia Agnieszki Osieckiej, program Trzeci Polskiego Radia. Dwa pierwsze utwory. You wanna turn it into something good. But cutting out the heart is what you do. Don't let your morality affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my love. Girl, why don't you give yourself a break? Find out what's your favorite mistake. Don't let your integrity affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my dear. I get the wrong vibration. Someday you'll make something out of me, according to the law of infinite probability. Don't let your morality affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my love. Get the wrong vibration. I get the wrong vibration. I get the wrong vibration. I get the wrong vibration. Friday late night, there it is. A soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in demand, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother, never gonna let you down again. And if you catch me with another,

get the fever every time you cross my mind. Get the fever every time you cross my mind. I get the fever every time you cross my mind. I get the fever every time you cross my mind. I get the fever every time you cross my mind. I get the fever every time you cross my mind. I get the fever every time you cross my mind. Fever. Tak zaczyna się ta płyta i taki ma tytuł. A później jest jeszcze 10 piosenek, innych piosenek. Balthazar w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po takich sesjach zawsze się najbardziej cieszę z jednej rzeczy, że tak naprawdę to wszystko zostaje w naszym archiwum i to są jedyne takie wersje na świecie. Nikt inny ich nie ma, nikt inny ich nie może zaprezentować. To nasze, takie bardzo nasze. No i przy okazji dzięki temu również. I przede wszystkim Państwa, Balthazar, razy 3 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Za 23 minuty godzina 19, ponieważ dzisiaj jakoś tak się balladowo materia układa podczas naszego spotkania, to pomyślałem jeszcze o jubilacie z minionej środy, bo Phil Collins skończył w środę 68 lat. Raz jeszcze kącik I feel, tak lepiej wymawiać, nie I feel, I feel good. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you? We shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left. Yeah. 1984 rok. 35 lat temu to było. A w wannie ryby pływały. Ach, jaki ja byłem młody. Nie. Te czasy już nie powtórzą się. Film Against All Odds, chyba w polskim tłumaczeniu tytułu, no wiadomo, że polska szkoła tłumaczenia tytułów filmów w latach 80. to zupełnie inna bajka, ale to chyba było Przeciw Wszystkim. O, Rachel Ward. Jejku. Niesamowita rola. No i przede wszystkim ta piosenka pamiętana po latach kapitalnie. Against All Odds, Take a Look at Me Now. Phil Collins dzisiaj w kąciku, po raz kolejny w kąciku I Feel Good. O, a skoro jesteśmy przy balladach. Wants to get off the bus because it's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're. A skoro jesteśmy przy balladach, to pomyślałem o płycie Mosty do Babilonu, Bridges to Babylon, zespół The Rolling Stones. Tam między innymi jest tak. As you pour out the drinks for me, I felt your hooks sink right into me, and I knew you were my destiny, and I thought you'd get the best of me. As I dance in your rodeo, you say poverty is picturesque as you drag your nails across my chest. You're so cold, you're so cruel. I'm your man, not your fool. Thank you. chyba to dobrze pamiętam. Numer 4, Already Over Me na tej płycie, a numer 10 to Always Suffering. Yeah. Keith Richards i Mick Jagger, balladziści pełną gębą. Zresztą od wielu lat tak mają, mieli i pewnie będą jeszcze mieli, ta łatka, piękna łatka przypięta do nich, że to taka spółka autorska, która potrafiła, wciąż będzie potrafiła pisać, wymyślać piękne ballady, rzewne ballady. Już się od nich pewnie nie odczepi i dobrze. Always Suffering, a wcześniej jeszcze Already Over Me, płyta Bridges to Babylon, 1997 rok. Ach, jaki ja byłem młody wtedy, a w wannach ryby pływały. No to jeszcze jedna ballada, żeby nam się tak pięknie balladowo to wszystko zamknęło. Don Henley wystąpi dzisiaj w finale audycji. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas, a wkrótce o pewnym pięknym projekcie Państwu w tej audycji będziemy opowiadać przez ile? Przez miesiąc. I ważnym projekcie. I takim projekcie, który będzie związany z latem 2019 roku. No ale to dopiero pieśni przyszłości. Na razie Don Henley. Goodbye to a river. Pa, pa. The rains have come early, they say. We're all gonna wash away. Well, that's all right with me. If heaven's torrent can wash clean the arrogance that lies unseen and the damage done since we have gone where we ought not to be, goodbye to a river, goodbye to a river. Dams and locks, they put that river in a box. Well, it was running wild, men must have control. We live our lives in starts and fits. We lose our wonder bit by bit. We condescend, and in the end we lose our very soul. Farm and town, bearing them away. And the captains of industry and their tools on the hill, they're killing everything divine. What will I tell this child of mine? And I try to hold on to the world that I knew. And I struggle to cross generational fences. And the beauty that still remains, I can touch it through. Goodbye to a river, goodbye to a river, so long.